Καλημέρα, ανώμαλε κουμούνι, κουνούμαλε. Ζηλεύεις. Κουνούμαλα. Θα με λες από εδώ και πέρα καριερίστα, κουνούμαλε. Σου είχε αφήσει κουσούρι αυτό, έτσι σου έχει μείνει. Πλέον πρέπει να φτιάξει καινούριο χαρακτήρα, τον κουνούμαλο. Το κουνούμαλο, θα το κάνω. Θα είναι, ωραίο, αγόρι. Λοιπόν, εγώ σε θέλω. Σαν τρελό, πε το. Σε θέλω σαν τρελό και έτσι γίνομαι ικανό. Να τη στέκομαι, να μη στέκομαι που πω. Σαν τρελός έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μου έδωσε μια ιδέα η κόρη μου η οποία είναι 6 χρονών. Η σοσιαλίστρια. Και... Η κόρη σοσιαλίστρια. Είναι κουνουμαλάκι κι αυτό. Μάλλον κουνουμαλάκι θα γίνει. Αχ, το καημένο. Λοιπόν, μου ζήτησε για δώρο των Χριστουγέννων φέτος να πάμε δωράκι στη φίλη της στην Απαλία, η οποία είναι Ρωμά και δεν έχει κανένα παιχνίδι. Μα αφορμή αυτό θέλω να παρακαλέσω εσένα. Μα τι παιδιά υπάρχουν. Δεν τους έχετε μάθει το ρατσισμό. Μα δεν το έχω μάθει. Δεν τους έχετε μάθει ότι αν δεν φάει το φαΐ του θα έρθει να το πάρει ο γύφτος. Τώρα τους δίνουμε και δώρα. Φαντάζομαι. Τι διαπαιδαγώγηση είναι αυτή που κάνετε. Στο διάλο, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θέλω από στένα και από το τίμιο να οργανώσετε κάτι. Ένα αριθμό λογαριασμού, κάτι. Όποιοι κουνούμαλοι μπορούμε να βάλουμε έστω από ένα, από δύο, από πέντε ευρώ. Για να πάρουμε δωράκια σε παιδάκια τα οποία δεν έχουν παιχνίδια. Και τα βλέπουν συνέχεια στις τηλεοράσεις, στις γαμμένες διαφημίσεις και τα ζηλεύουν. Άκου τι ιδέα μου ήρθε, μαλάκα. Α, σου ήρθε και ιδέα, βρε, άντε γαμίσου. Ο Χαλαμούκη λέει, μαλάκα, τώρα για το click away ότι η κυβέρνηση τα πήγε χάλια και πού θα δοκιμάζει ο κόσμο κλπ. Λοιπόν, μαλάκα έχει δίκιο. Άκου φαϊνή ιδέα στον κομμουνισμό, θα ήταν όλα κόκκινα και ελαστικά. Δηλαδή, θέλει άλλη κολάν. Κόκκινο, ελαστικό, η χοντρή, η αδύνατη. Γιατί ελαστικά, το ελαστικά ταιριάζει τώρα στον καπιταλισμό. Πώ είναι οι σχέσει εργασία ελαστικέ, έτσι θα είναι. Βρε, μαλάκα, ενώ ένα μοντέλο, ένα πράγμα όλα θε βρακή. Ένα κόκκινο βρακή σαν τα μυρίσματα του στρατού. Τα θυμάσαι. Ρε μαλάκα, εσύ πρώτα θυμάσαι και μικρός βέβαια. Τα θυμάσαι. Εγώ παιδί, πιστεύεις ότι έχουν πάει στρατό εμείς, οι κουνούμαλοι. Πάνε οι κουνούμαλοι στρατό. Λοιπόν, δίνω πρώτα στην κυβέρνηση ένα μέγεθος στα πάντα, δονητές, βρακιά, κολάν, πουκάμισα και θα γίνουμε όλοι όπως στο κομμουνισμό. Είναι όλα ίδια, ρε φίλε. Ένα λάντα κόκκινο θα λέει. Τι αυτοκίνητο θες, ένα λάντα κόκκινο, τέλος, τίποτα άλλο. Ένα δονητή κόκκινο, μικρό, μεγάλο τέρμα, ένα μέγεθος τι λέει. Αν είναι ο κόκκινο σου μεγάλος, πάει, χάθηκε. Αν είναι μικρός, σαν το δικό σου, θα κάνει μια χαρά. Πώς σου φαίνεται η ιδέα μου, ρε μαλάκα, η χριστουγεννιάτικη. Πολύ καλή, σαν και σένα. Ρε αρχή δεν με βγάζεις τελευταία, αλλά εγώ θα σε παίρνω γιατί σ' αγαπάω. Καλά Χριστούγεννα, γεια. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, ήθελα να σου πω, τι φοβερία τι... Μπαχ, μπορείς να μην μου πεις, δεν έχω καμία όρεξη να σ' ακούσω, πειράζει. Δεν έχεις όρεξη να μ' ακούς, γιατί... Δεν έχω όρεξη να σ' ακούσω, μωρέ, ό,τι και να πεις, θεωρώ εξορισμό ότι θα είναι μαλακία. Πειράζει που δεν έχω όρεξη να σ' ακούσω. Καλά μωρέ Αποστόλη, άσε να πούστηκα τώρα. Όχι, όχι, απλά δεν, μου γυρνάνε τάντερα, θέλω να ξεράσω, συγγνώμη, έχεις... Δεν είναι προσωπικό, να έχω καθυστέρηση μερικές μέρες. Έχεις άντερα, σύρε. Ναι, έχω άντερα. Κούφιος είσαι, ρε. Ένας μαλάκας είσαι. Επειδή ξερνάω, συγγνώμη, Λοιπόν, άντε στα τσακίδια. Αποστολή. Τι θες. Καλά έκανε ο Θήμιος και είπε πιο αργά το τηλέφωνο, γιατί δεν το προλαβαίνουμε ποτέ. Πρώτον. Μήπως είσαι κουνούμαλο. Εννοείται πως είμαι κουνούμαλο. Τα κουνούμαλα δεν το πετυχαίνουνε. Κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Και έχω και μία ανακοίνωση να βγάλω. Εσύ έχεις κάνει καριέρα σαν κουνούμαλο. Και αν πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στις παγκόσμιες τάσεις της οικονομίας, εσείς ίσως το κουκουέ το πιστεύετε. Εξάλλου έχετε κάνει καριέρα 80 χρόνια. Ναι. Α, έχεις κάνει, βέβαια. Καριερίστας κουνούμαλο που λέμε. Βεβαίως. Και είμαστε κι άλλες κουνούμαλες εδώ πέρα. Θα στυλιτεύει ο Κούλης, θα στυλιτεύει. Βγάλαμε πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την πρώτη χρονιά. Γιατί είμαστε 9 άτομα, αλλά είμαστε από διαφορετικές οικογένειες. Οπότε είπαμε. Α, θα γίνει εκεί. Να πάρουμε. Μαδομούνι, κατάλαβα. Πιο πριν. Η χαρά του Ιού. Βεβαίως. Να πάρουμε τα ναρκωτικά μας πιο πριν και μετά να πάμε στην εκκλησία με τα κόκκινα ισόρουχα που μόλις έχουμε αγοράσει. Όχι, με ανάβει τώρα. Μη με ανάβει, να χαρείς, Και θα γίνει πανικός. Πανικός. Μωρή, θα κρυώσεις. Δεν έχει χαλιά στην εκκλησία. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά. Δεν είχαμε τα 1000 ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσουμε τον αποθηκευτή των χαλιών και τον καθαριστή να μας τα φέρει. Δεν πειράζει. Δεν κολλάει εκεί πέρα. Ναι, δεν κολλάει, αλλά στο δικό σου κολυμπάει. Μπορεί. Καλά Χριστούγεννα, τα λέμε στις εκκλησίες. Άντε, στις εκκλησιά στην πόρτα. Στις εκκλησιά στην πόρτα. Χτύπησε το τηλέφωνο. Δύο φορές μάλιστα. Δύο άνθρωποι ζήτησαν να κλείσουν θέση για τους 25. Αποστολή. Έλα. Μία κράτηση θέλω να κάνω. Για εκκλησία. Ναι. Βεβαίως. Δεν έχω πρώτη θέση, έχω δεύτερο διάζωμα. Αχ, χαλί μπορούμε να φέρουμε δικό μας. Ναι. Ο φανταζής πώς θα πήγαινε. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απόψε αγκαλιά. θα σε πάρω. Τέλεια. Τι θα περίμενε. Στα πόσα άτομα είναι τα κολυβά. Στα πόσα άτομα είναι. Ναι, αφού είναι. Πηγαίνετε εσείς ανάλογα με τη συμμετοχή, θα δούμε. Αν είστε τυχεροί, θα φάτε και το κόλυβο, ναι. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλλιώς θα σας βάλω εξώστη. Δεν βλέπεις καλά, αλλά έχει καλό ήχο. Δεν πειράζει, Αποστόλη μου. Νιώθω μια ευλάβεια. Είστε στην κονσόλα απέναντι. Δεν τρέχει. Θα βρούμε την άκρη. Τέλεια, ευχαριστώ. Θα είσαι κι εσύ. Εγώ δεν θα είμαι. Με το συνταχιούχο. Εγώ δεν θα είμαι. Ναι, γεια σου Απόστολε. Γεια σου φίλε. Θα ήθελα να πω το εξής. Πείτε το εξής. Δεν είμαι ένας άνθρωπος γραμματιζούμενος όπως είναι οι 300 βολευτές. Βολευτές, δηλαδή από τη βολή. Καλά κατάλαβα το λογοπαίγνιο. Κατάλαβα. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν σκέφτηκε ένας με ένα νόμο και με ένα άρθρο να απαγορέψουν την πώληση των λουκέτων. Πρέπει να το φανταστώ ότι θα πάμε σε ψαχμενιά. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είμαι αποτελεσμένος. Έλατε, άρα δεν θα είχαμε λουκέτα έτσι. Όλα εγώ, εσείς δηλαδή. Είδες πως είναι πολύ απλό. Ναι. Απαγορεύουμε τα λουκέτα, οπότε δεν θα. Μα δεν το σκέφτηκε κανείς τώρα και εδώ που μιλάμε, δηλαδή και εγώ με πιάσατε εξαπίνης. Εξαπίνιστηκα δηλαδή που λέμε. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Χάρηκα. Και εγώ. Εκτός ελέγχου. Φιλαπία το 2009. Έλα ρε Απόστολε, τι λέει, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αφιερωσούλα για την Παρασκευή, θα ήθελα αν το ξέρεις το The 12 Gifts of Christmas του Alan Sherman. Και σε κάθε gift που θα λέει The First Gift of Christmas, βάλε το χρυσαυγίτι που λέει κουνούμαλα. Στην επόμενη μέρα που λέει κάθε ένα δωράκι που θα λέει το τραγούδι, βάλε και κάτι δικό σου. Στον Παπανδρέου να λέει κάλτσες, κάνα μνημόνιο, ξέρεις, εσύ τα φτιάνεις, ωραία. On the first day of Christmas, my true love came to me. Κάλτσες! On the second day of Christmas, my true love gave to me. Σοκολατάκι. On the third day of Christmas, my true love gave to me. Γυριστηλίχτια. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me. Τελοπών. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me. Τέταρτο μνημόνιο. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me. Ένα ατομικό παγούρι. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me. Σκατά. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me. Μια πίπα. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me. Χαρτί υγείας. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me. Σκόρδο και γίγαντες. On the eleventh day of Christmas, my true love gave to me. Αρχίδια. On the twelfth day of Christmas, although it may seem strange. Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Έτος ελέγχου, μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λησάξει και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει. Αυτή τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τραβέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Αυτή η Παρασκευή είναι η τελευταία Παρασκευή πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, σωστά. Οπότε, επειδή φέτος δεν θα ακούσουμε κάλαντα από παιδάκι, θα ήθελα εκείνα τα παλιά κάλαντα του Αποστόλη. Ποια ήταν αυτά? Που έβγαινε έξω και έλεγε δύο στίχους από τα κάλαντα και έλεγε λεφτά. Εγώ τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται. Ναι, δεν έχω να βάλω με τρέλιο. Με έχεις ικανό εμένα για τέτοια αλητεία. Αρκουδέιδες. Αλητεία. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Φτάνει, λεφτά. Άσε με καημένε τώρα, πέσω κάτω, είμαι έτοιμος. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά. Απά να δουλέψεις. Δεν έχω. Είμαι από τα δικά μας τα παιδιά και δεν έχω δουλειά. Στα αρχίδια μου. Ορίστε. Στα αρχίδια μου. Γεια σας, να τα πω. Όχι, δεν θέλω να. Γιατί, αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Λεφτά. Έλα, παιδί μου, φύγε. Δώστε μου λεφτά. Πάει, φύγε από εδώ. Δεν έχω ρε, χρυσή μου. Τι μόνο αυτά. Όχι, αλλά που μπορεί. Δηλαδή, εκείνες δώσεις, δώσ' το πρωτοβόλι, πάρ' το. Καληνημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Πάρ' το δεκαρκάκι και καλό σου είναι. Λίγα, είναι λίγα. Δεν έχω. Αφού τα είπα, δώστε μου λεφτά. Δεν τίποτα, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από εδώ. Θέλω να βάλω πετρέλαιο. Ναι, βάλω. Δώστε μου λεφτά. Δεν έχω. Τι δεν έχω, θα βάλω πετρέλαιο, θα ψοφήσω. Ναι, ψόφα. στο μυαλό μου παρανοεί. Πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια στέρκοβα. Καπότι μου γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα χέροχο βλέμμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάω να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. As he deceived me, I watched and went out of my mind. Το βασικό στην ειρωνία, θέλω να το αναφέρω αυτό, είναι στο ψάξιμο της τσάντας βρήκανε το ενοχοποιητικό στοιχείο, βρήκανε την εφημερίδα του Ριζοσπάστη. Πριν από 10 χρόνια, αγόρι μου, τα έχεις πίεση για το Ριζοσπάστη που βγήκε μια ακροάτια να έφτιανε στον κόρπο σου. Άστα. Ήξερα τους κινδύνους του Ριζοσπάστη. Αυτός μάλλον παρακολουθούσε την εκπομπή, αλλά δεν πρόσεξε καλά τα μεγάλα νοήματα. Βάτω σε παρακαλώ να το ακούσει ο κόσμος. Βάτω, αγόρι μου. Όποιος ακούει ελληνοφρένεια κανονικά πρέπει να πληρώνει κιόλας. Όποιος ακούει ελληνοφρένεια κανονικά πρέπει να παίρνει πτυχίο. Ναι, γεια σας. Να σας πω, θέλω για μια πληροφορία, την πρωινή εκπομπή, πώς την λένε μωρέ που λέει με τις κοπελιές που είναι, κάποιον υπεύθυνο, έτσι να πω κάτι, να πω κάτι. Δηλαδή τι να πείτε. Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, ερευνές, ναι. Έτσι, για το νερό εδώ πέρα του ΕΣΟΠΟΥ. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλές εκπομπές κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο Ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, χτίστε τρεις φορές τον το λέτε. Τι είπες? Μα ριζοσπάστης τώρα μεσημεριάτικα ακούνε και ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις? Πώς? Εσύ τι παθαίνεις? Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος, έτσι, και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη? Και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχεις. Εν πάση περιπτώσει, είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις κάποια ορισμένα στοιχεία. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύεις. Και θα σας κλείσουμε εσάς του ριζοσπάστη τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά. Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα ντραπώ, νομίζετε. Αιστό διάλογο, κολοκάθικο. Κοίτα νεύρο τα κουμούνια. Κέρατα του. Εκτέλεση θέλετε. Όχι, κονσερβοκούτι. Ένα βάρος στη συνείδησή μου. Δεν είναι τα παιδιά τα που μεγάλωσαν μαζί μου. Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι μας πήγε στραβά. Μόνο κλειδί τη γενιά του 79. Τι έχεις πάθει, πες μου πραγματικά. Ειλικρινά που οδηγούν όλα αυτά τα σκατά. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να κάνεις την Παρασκευή. Αυτό που λέει ο Άδωνης ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση, σαν αυτούς δεν υπήρξε ποτέ, και να το βάλεις μαζί με τον άλλο που λέει ρε μαλάκα, σαν το Μητσοτάκη, αυτός που να ζήσεις χίλια χρόνια. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ. Ποτέ. Θα περάσουμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα μας όπως πρέπει. Και θα είμαστε περήφανοι και τώρα που η Ελλάδα μας κατάφερε να κρατηθεί όρθια στη μεγαλύτερη κρίση ανθρωπότητας εδώ και 70 χρόνια. Ό,τι θες, όλα δεξιά να σου έρθουν. Για να συνεχιστεί αυτή η ανορθωτική προσπάθεια που έχει δώσει περηφάνεια στον Έλληνα πανταχού της γης. Γεια σου ρε Μητσοτάκη. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Με ρωτάς αν όλο αυτό το πράγμα έχει ουσία. Ρώτα το βάθο που τον φάγανε μια νύχτα χρειαστή αστεία. Όλη η ζωή μας έχει αλλάξει σε να τρώνε ένα πισί και ένα πολυτελές αμάξι. Γεια σου, ρε κολέ, Αποστόλη. Λοιπόν, θα ήθελα μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα συνδυάσεις τον παπά το Σεραφείμ στην Ηλιούπολη που λέγεται Χαλιά μαζί με τη φάρσα που είχες κάνει με τα χαλιά. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά. Δεν είχαμε τα 1000 ευρώ που χρειάζονται. Για τα χαλιά, εδώ. Να έρθουμε να τα πάρουμε. Ναι. Να τα πάρουμε, να έρθουμε να πάρουμε όλα τα χαλιά. Είναι πολλά. Ναι. Πόσα είναι, πόσα κομμάτια. Είναι 4 κομμάτια. Για να πληρώσουμε τον αποθηκευτή των χαλιών και τον καθαριστή να μας τα φέρει. Για φύλαγματα θέλουμε. Θα φιλήσουμε τα χαλιά, τι μας περάσατε, για ανώμαλους. Όχι να τα φιλήσουμε. Φιλάμε εμείς χαλιά, εσείς γιατί φιλάτε τον άντρα και εμείς να φιλήσουμε τα χαλιά, τι είμαστε. Να τα αποθηκεύσετε. Πατήστε το save εσείς, εμείς θα πρέπει να τα αποθηκεύσουμε. Save. Και αν θέλετε με άλλο όνομα, πατήστε save us. Save up, όχι, τι save up. Save us. Save us για να αλλάξει το όνομα. Αποθήκευση ως. Αποθήκευση ως, αυτό. Αυτό να πατήσω και θα. Και θα αποθηκευτούν τα χαλιά. Πέραν αυτού, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μπορείτε δηλαδή έτσι αυτόματα. Αλίμονο. Να πατήσω αποθήκευση ως. Ναι. Και θα τα αποθηκεύσετε εσείς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα βάλαμε. Αν θα έρθει ο κόσμος, θα πρέπει να έχει ισχυρές κάλτσες και παπούτσια για να μην κρυώνει στο ναό. Δεν είχα χρήματα να πάρω τα χαλιά μας. Και πλέον δεν χρειάζεται ένα χρόνο να κυνηγήσω. Αφού το Facebook μου δίνει, ό,τι ακόμα να ζητήσω. Και μην τολμήσω να τα πεις, μην τίσω, γιατί Με απειλή με του λογαριασμού όλη τη διαγραφή. Ποποτροπή. Τι θα πω τώρα στο στάτους. Έμαθα να είμαι από τους τύπους τους γαμάτους. She deceived me, I watched and went out of my mind. Μήπως θα μπορούσε να βάλεις το Λονδίνο Άμστερνταμ ή Βερολίνο και να το συνδυάσεις με όσα είπε χθες ο Μητσοτάκης στη Βουλή ότι δεν πήγε στο Βερολίνο. Όσο και αν έχεις δανεικά πια δεν σου δίνω. Ναι. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Με το Magic Bus, ναι. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Το 19 πήγα στο Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Στα τσακίδια. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Αρχίδια. Θα κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Με την ανεμελιά του νεόπλου του. Ταξιδιάρα ψυχή. Με σταθερή την πηξίδα της στην Ευρώπη. Κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Φύγετε μία ώρα αρχίτερα. Καιρός να δω. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, έρχεστε και λέτε σε αυτή την αίθουσα. Σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Έλα ρε. Έλα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά. Είχες βάλει προχθές την τώρα ρε εσύ. Χθες το άκουσα γαμώτο που βήχει. Εχθές υπήρξαν κυρώσεις για την Τουρκία. Και δεν της έβαλες απάντηση τον κύριο Βασίλη. Είχατε κάνει μια από τις ατέρμονες συζητήσεις σας και βήχει σε κάποια φάση και λέει άρε βήχω λέει κιόλας. Α, έπρεπε να βάλω τον πρέσβη. Ποιο? Το Μαυρομιχάλη. Το Μαυρομιχάλη αυτό. Τον πρέσβη, δεν ξέρεις. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σα. Είμαι πρέσβη. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι. Αυτός που είσαι και που τσέλες. Πιπέρι. Εκεί μέσα, το κακό στο καιρό. Χριστό παιδί. Χριστός. Για την Τουρκία. Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο, κατάρματα. Α, λέγομαι Μαυρομιχάλης, μαγιά σας. Αυτό. Και πρέσβης. Αυτός. Που του λέει η γυναίκα μου μέσα, κλείστο του λέει, κλείστο. Κλείστο παιδί μου, κλείστο. Εγώ αυτό. Δεν τα ξέρω, εγώ ξέρω και τη ζωή με τα νεύρα ρε. Εγώ είμαι από το 2005. Ποια ξέρεις τη ζωή. Τη ζωή με τα νεύρα. Ποια είναι η ζωή με τα νεύρα. Που σε συνδέει μία εκεί πέρα και σου λέει μισό λεπτό λέει σας δω στην κυρία ζωή. Και τη λέει εσύ αμάν ζωή μου. Και λέει ποιος είναι λέει, πείτε μου γρήγορα λέει ποιος είναι. Βάλτε την Παρασκευή να το θυμηθείς. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε λοιπόν, σε φιλώ. Θα στα βάλω και τα δύο. Βάλτα μου. Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι, ποιος είναι. Μισό λεπτό και να συνδέσω με τη ζωή, μισό λεπτό. Ποια είναι η ζωή. Θα δεις, μισό λεπτό. Καλό. Παρακαλώ. Τη ζωή. Εγώ είμαι. Ζωή μου, τι κάνεις. Καλά, ποιος είναι. Καλά είσαι. Να χαρά είσαι. Έλα, εγώ είμαι. Πού είσαι στη δουλειά. Ναι, ποιος είναι. Θες να σε πάρω να φύγουμε, τι ώρα τελειώνεις. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Πάμε στην παραλία, στη βροχή. Μ' αρέσει. Ζωή. Ναι, ποιος είναι. Μίλα μου, ζωή μου. Θα κάνω φόνο σήμερα. Όχι φόνο σήμερα. Όχι εμένα. Να με σκοτώσεις τα φιλιά σου θέλω μόνο και στην αγκαλιά σου. Ζωή μου. Ναι, αγάπη μου, όποιος και αν είναι, πες μου ποιος είναι. Γιατί δεν λέω και καλημέρα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο. Τι έχει καλέ, καλημέρα είναι. Μια χαρά δουλεύεις χαρά Θεού έξω. Δεν θα τον πληρώσω το φόνο σήμερα. Με μένα θα ξεκινήσεις. Ζωή μου είμαι ο έρωτας. Είμαι ο έρωτας που σου χτύπησε την πόρτα. Δηλαδή το τηλέφωνο. Ναι, και με συνεπήρε αναπάντεχα. Σε συνεπήρε και σένα. Συνεπήρε αναπάντεχα. Α, τι καλά. Ευτυχή συγκυρία. Λοιπόν, πες μου ποιος είσαι τώρα στο τηλέφωνο για να μην ρίξω κανένα καντήλι. Τι καντήλι, καντήλι καλαμαριανό που λέμε. Καντήλι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Ποιος είναι στο τηλέφωνο. Εγώ είμαι ζωή. Και εγώ είμαι εγώ ρε παιδιά. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Ζωή, η Τζέννη είμαι. Να χαίρεσαι, τη γιορτήσω. Πότε είναι, σήμερα γιορτάζω. Να ακούσε λένε Τζέννη. Να περάσω λοιπόν. Θα μου πεις ποιος είσαι ρε παιδάκι μου. Καλέ ήρεμα ζωή, εγώ σε παίρνω για έρωτα και εσύ για τσαντίλα. Πόλεμο θα κάνουμε έρωτα. Ανακεφαλαιώνοντας στην τρίτη πράξη. Δεν νομίζεις πως τα λόγια τελειώσαν ώρα για δράση. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου και πες μου πως σου φαίνονται να είναι όλα εντάξει. Η πονογραφία και για χρόνια χορηγία μέσα από θεσμούς που τους βαφτίσαν καλυστία. Αηδία με πιάνει με την τόσα διαφορία. Πως σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία. Λοιπόν, επειδή για το καλό μας, για την Παρασκευή, αν μπορεί να βάλεις αυτό το μιλιόκατο για το καλό μας, όλοι φροντίζουν και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα. Για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου. Αν μπορείς, παίξε μου το εκτός ελέγχου του Κυλαπή για την Παρασκευή. Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει και εσύ περιμένεις να στο πει μια πόνη που τελειώνει. Αφήσαμε να καούν τα δάση έτσι για πλάκα και εμείς επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα. Πλάκα στα αρχή, τώρα μάγκα να γκρινιάξεις αφού δεν έκανες ποτέ κάτι για να τα αλλάξεις. Σφίξε το ζωνάρι κι άλλο τώρα στη λιτότητα και πες μια καλημέρα στη νέα σου ταυτότητα. Me, I watched and went out of my mind.